Sad ćeš vidjeti kako ajatma mi piću. Ali ja ide sa ovim kod Kadije. Prepozno svoj pancir. Mi Ali vjerujem, jesi go. Kako ćeš dokazati? Kad su ošli Kadiji, hoće objašnjati, kaže ovaj njemu. Imaš li, kaže Alija, ojci se dokovi, kaže nema. Pita ovog šta je, kaže, jes, moj pancir, ja ga tu i tu, našu tu i tu, moj gotovo. Imaš li Alija svjedoke? Nema. Kaže, pancir je njegov Alija, ne možemo prisutiti u koristu. I ovaj izgovara šehadu. Kaže, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kakva je ovdje. Ja idem sa halifom, kad je, i oni presuđuju moj korist. Ovo je vjera pravedna, to je ta vjera. Nema veze što si ti, rejs. Ako si lopom, ukrosi, ukrosi. A on dragan, nije ukro, nije ukro. Halas, halas. وما شوقي إلى ليلى ولا للحر بالعين ولا للأعين النجلاء تلحظني فتسبيني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدني وقادوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعلى فدوجة سد إبراهيم آدم نوح شعيب صالح لوط عليه السلام ما موجه سامو فصاليك عليه الصلاة والسلام zato što Allah to naređuje, on je Bog. I on radi šta on hoće. Pa kad ne možeš slijediti Isa, i Musa, i Ibrahima, pa kako ćeš tražiti nekog ovdje? Ko nema možda nikakve veze sa ovom vjerom. Kako? Na koji način? خطوا بالدم القاني سنا عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني انتو موزا بخل ممسيو الله قال نموني بيدي محمد قلادة نيمة محمد فريجيديرة نيمة فيتريدة Nema blaga, nema Kisre, nema gradova, nema države. Je li moguće da je to ta vjera? Jest, to je ta vjera Allaha mi. Vjera sučeljavanja, iskušenja, dave, džihada, borbe i muke, to je ta vjera. On bio iskušan. Allah voli više Muhammeda sa sve nego mene. Poslanika Allah voli više nego mene. Je li tako? Jest tako, braćo. Voli Allah te bareke ve taala svoje vjernike, poslanike više nego mene. Pa ili je šta? Iskušao. Da pokaže, pogovori istinu, a ko? Da će ostati lažo. ويسعر من براكيني وصدري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني أضل أشواقي الفحني ويسعر من براكيني وصدري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني أضل أشواقي الفحني ويسعر من براكيني وصدري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني. Sva zahvala pripada Allahu te bareke o teala, njega slavimo i veličamo, jednjega oprosti i upute tražimo. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti danas od njega. A zatim, poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ulazu ovdje u mešid, dalo se odmah primijetiti učenje Kur'ana ovog brata, Allah ga sačuvao. Nemojte ovu priliku propuštati. Gledajte da od njega naučite sve što možete uzeti uz manje. Ovo su blagodati i vjerujte da je blagodat i slast da klanjaš za čovjekom koji prije svega tečno govori i arapski jezik i koji uči lijepo. Ajde, zadnje je melodično, nećemo, nemojte ovdje, zadnje je. I osjetiš, da i on osjeti šta govori, šta govori. Pa zato iskorištavajte ovu blagodat. Iskorištavajte ovu blagodat. Allah vam dao svako dobro. Jeste se umorili danas? Ne. Ne padaš i osvijesti jedno nešto. Hajde. Svaki od nas, braćo moja, svako voli da zadobije ljubav voljenog, je li tako? I kad hoćeš da se oženiš, kad oženiš svoju hanovu, gledaš da te voli, da i ti nju voliš, je li tako? Međutim, neće biti te malo, neće biti, nemojte se smijati. Nešto je sasvim drugo. I vidi, i ti, kad hoćeš hanovu, da ti se da je oženiš, jel da onak prvi dan braka gledaš da ju udovoljiš, da... Da bi ona tebe što više zavolila. Jer bitno ti je da ona tebe voli, tako? A i da joj pokažeš da ti nju voliš. A gledajte, danas ćete naš masu ljudi koji kažu ja volim Allaha. Jel? Ne masu, nego svi govore ja volim Allaha. Ja volim Allaha. I nećemo govoriti o tome šta uzvišeni odgovara ovima kad oni kažu da ga voli. Jel da? Reci ako Allaha volite, mene slijedite. Ne to. To je jasno. To je jedan uzrok kada tebe Allah voli. Nego malo se ljudi ili rijetko ili skoro pa nikako neće da se zapita da li mene Allah voli. Gledajte šta je šetan uradio. Ja volim Allaha. A lako je to riješiti. Samo jednim koranskim ajetom. A slijedi poslanika i ti voliš Allaha. I dobro. Mi to vidimo. Nećemo tvoje srce. Ali šta radiš ti i da li se brineš ko što si siguran da ti voliš Allaha, da tebe Allah voli. I si svjestan da te možda Allah uopšte ne voli. Koliko se brineš da tebe tvoj gospodar zavoli. I zasigurno, nemoguće je da ovako veliku stvar Allah te bareke wa ta'ala ostavi, a da nema to u Kur'anu i sunnetu, ko su ti koje Allah voli. Pa ćete naći, samo Allah zna koliko ajeta i hadisa, u kojima Allah te bareke ve taala kaže inna Allaha yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kaže Allah voli one koji se bore na njegovom putu kao da su šta beden čvrst. I ti vidiš jesam ja ona. Jesam ja tu negdje. Pa onda dalje koji se grija klone, pa koji čine te obu, koji ga dove, koji ga voli, tako dalje. Znači briga da li tebe Allah voli treba da bude iznad svega ostalo. Jer kad se počneš brinuti o tome da li tebe Allah voli, zasigurno ćeš da bi krenuo voljeno raditi ono što voljeni od tebe traži. I onaj koga voliš. U suprotnom, sam ćeš sebe dotirat pred zid srama i laži. Ja volim Allaha, a griješim. Činim velike grijehe. Ili ne klanjam nikako. Kakav veliki grijeh. I dalje tvrdiš da voliš Allaha. Divna je to ljubav. Na čemu je zasnivaš? Gledajte, kaže Allah tebareke ve taala: Ja ejuhellezine amenu men jartedde minkum an dinihi fesaufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ve yuhibbunah. Kaže, o vjernici, ako neko od vjere otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih, koga? Tih koji su otpali, dovesti one koje on voli. I one koji njega vole. Ovdje je jedan od velikih dokaza, jel da onima koji kažu da je nemoguće izaći iz vjere. Šta god da uradiš, ti si stabilan, čvrst, ko beton. Uzvišeni kaže, o vjernici, ako neko od te vjere, ja vlezi na menu, me jel te daminkum, ako neko otpane, što znači da može čovjek otpast. I te kako? Za kofrće, jel da? Pa će Allah, kaže, dovesti, jer su otpali. A otpali su, nisu voljeli Allaha te bareke ve taala. Pa će Allah dovesti druge koji njega vole i koje on voli. Ovdje Allah te bareke ve taala je prvo spomenuo da će on njih voljeti. Jer će on dovesti drugi narod koji on voli. Prvo je spomenuo, kaže, on će dovesti ljude koje on voli i koji njega vole. Zašto koji njega vole? Pa pogledajte da je prvo Allah te bareke ve taala kaže koje on voli. Kad te on zavoli, kako je moguće da ti onda ne voliš njega? To je nemoguće. To je neodvojivo. Tebe Allah voli, a ti da ne voliš. To je nemoguće. Zato što Allah neće zavolit, niti će volit koga? Fasike, grešnike, nevjernike, ne voli, jednostavno i ne voli. Je li tako? I jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sutra ću predati barjak onome koga voli Allah i njegov poslanik. Allahu akbar. Kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem ovo rekao ashabima, sve je stalo. I svaki od njih je mislio, šta? Ne on taj. A pazite šta kaže Resul svoje sve. Obratite pažnje. Wallahi, svaku riječ Allahova poslanika. Dobro razmišljajte. Svaka ima svoje mjesto. Sutra ću predati balja. Ide borba. Niko nije bio da očekuje, ne razmišlja više o barijaku. Da ne ide u džihad. Ne, ja idem. Nego ko će dobit barijak? Ko je taj koga će, ko će biti počašćen prvo barijakom? Jer se sutra ide u džihad. A zatim ko je taj koji kad dobije barijak u ruke, bit će taj koga voli Allah i njegov poslanik. Zamislite tu sebe. A sahabi sjede i čekaju. Ko će biti taj? Ali se oni nisu naljutili kad je to Alija ibn Abi Talib dobio u ruke. On je dobio taj barijak. Nisu skočili. To je zato što to. Što je to zato. Nisu. Jer su volili Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovali, to je došlo tako i da nije završeno. Allah voli Aliju ibn Abi Taliba. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga voli. I volimo ga i mi. I vole ga i vjernici, jel tako? Jer moraš da voliš ono što tvoj gospodar voli. Sljedeći uzrok. Sad je jedan dokaz kako Allah te bareke ve taala čuva onoga koga zavoli. Jeste braćo Musa ali selatu ve selam. Kaže Allah uzvišeni u prirodu znači kad je na tebe sam bacio ljubav od mene da rasteš pod mojim okom. Musa ali selam. I gledajte. Musa ali selam onako mal u onoj kolijevci dolazi direkt kod faraona koji ubija mušku djecu. I kod njega se odgaja i raste šta? Propast faraonova. Uzrok, znači faraon odgaja u dvorcima svojim uzrok svoje propasti. Vječno u džehennemu. Allah sve može. Faraon nije ni pomislio. Gledajte, braćo moja, zaista su ovo velike pouke. Musa ali selatu vesselam dolazi kao mali dječak u dvorove. Kasnije on poslan od Allaha tebareke ve teala da rasturi faraona i svu njegovu vlast koju je prividno imao na zemlji. I da bude dokazan protiv njega. Iako je ovaj ubijao mušku djecu, bio zulumčar, zalim, radio šta je htio, tvrdio za sebe, ali robo komu je ala, kao ja sam Bog. Ne, jesi, malo sutra. Kako Bog, voda te potopla. Kako si ti Bog? Još se tušiš vodom. Jel da? I Allah daje, vajam korune, vajam korula. Vi spletkarite, ali Allah uništava vaše spletke. Niko ne bi ni pomislio da će upravo, a zbog čega? I šta je to izbavilo Musa ali selatu ve selam? Allahova ljubav prema njemu. Allah te bareke ve taala volio Musa ali selam. I onda ta ljubav je sačuvala Musa ali selatu ve selam. I Musa donosi faraonu bejine, dokaz face to face. Evo ti sad, ja iz tvojih dvorova, ti se toliko brinio da me nema, sve si, oko mene si ubio, a nisi bio ni svjestan, šta će ti se desiti? Ja iz tvojeg obdaništa i gledaj što ti uradi. Allahu akbar. Tako biva kad te Allah te bareke ve taala zavoli. U Allahu akbar i poslanikovim hadisima je spomenuto dosta razloga zbog kojih Allah te bareke ve taala zavoli svoga roba. Jedan od tih je, kaže uzvišeni, bela men eufa bi jahdihi vattaka fe inna Allahi hibbul muttaqi. Kaže, a jest samo onoga, obratite pažnju, koji obavezu svoju ispuni i bude bogobojazan, Allah voli. Samo onoga koji obavezu svoju ispuni, ono što uzvišeni od tebe traži, i koji je bogobojazan, koji je šta? Ovo bi se moglo pričati do sabaha. Koji se boji samo Allaha te bareke ve taala, Allah voli. Prvi uzrok, ne kaže, prvi u ovom što mi večeras govorimo, jedan od uzroka da te Allah te bareke ve taala zavoli, jeste da ispuniš obaveze koje traži od tebe on. I nemoj da strahuješ za te obaveze. Kako ću, šta ću. Zato što te Allah nije obavezao nečim što ne možeš izdržati. Jer bi onda, u tom slučaju, Allahova knjiga i sunet bili teški. Nešto mi je ovo teško pa sad ne mogu. A Allah sve vidi i sve može. On traži od tebe la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. I nikog nije opteretio preko njegove mogućnosti. I ne možeš reći, meni teško. Ja ne mogu. Kako ću, šta ću? Allah kaže suprotno od toga što ti tvrdiš. I onda vis-a-vis toga dobijaš šta? Ispunjavaš obavezu, da to obećanje slijedi ljubav Allaha tebareke ve teala. I koliko kad bi nabrajali sve koliko ima, kada bi čovjek sve ispunjavao, zamislite, vidjet ćemo kasnije kad te Allah zavoli, šta ti se desi, alejkum selam. Druga stvar i drugi uzrok zbog kojeg će te Allah tebareke ve teala zavoljeti jeste tevekul. Kaže uzvišeni, fa idha azamta fatawakkal ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Kaže, a kada se odlučiš, onda se pouzdaj u koga? U Allaha. Kaže, jer zaista Allah voli one koji se šta? Uzdaju u njega. Allahu ekber. Kaže uzvišeni, kada se odlučiš, kada ono što dobiješ, što sam ti naredio, i uradiš, onda se u svemu što uradiš, što je dozvoljeno, uzdaj u koga? U Allaha. Onda se pouzdaj u Allaha, jer on zaista voli one koji se uzdaju u njega. Tevekul itekako. Važna stvar. Da sve svoje poslove, da sve što traži uzvišeni od tebe uradiš i onda se uzdaš u njega da će te pomoći. Ako sumnjaš da će te Allah pomoći, a uzeo si ispravne uzroke, poduzeo što on od tebe traži, tako mi Allaha imaš ogromne probleme. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša imaš ogromne probleme. Sve si poduzeo što Allah traži od tebe. Ono što ne možeš, nemoj ni uraditi. Ne trebaš ni uraditi i ne dužite, gospodar. A nemoj sebe zadužiti. Nečim što nije od vjere. Pa kad onda padneš, kriva ti šta? Ne, ti si kriv. Što se zadužuješ nečim što ne možeš? Ako ne možeš, nemoj ni nositi ostaviti. Nemoj ni nositi. Ali kada poduzmeš ono što uzvišeni traži od tebe, e onda se pouzdaj u njega. I nemoj da žališ ako ti to ne bi ni uspjelo. Nemoj da žališ ako bi ti se nešto i desilo. Zašto? Pa zato što si poduzeo ono što onaj od koga očekuješ da te voli, traži od tebe. A to je tvoj gospodar. Ja radim, ti me vidiš. Evo me ovdje, sad sam tu. Ja se nemam na koga uzdati osim u tebe. I onda uzvišeni te varak je od tava. Ovo su velika iskušenja, braćo. Onda Allah dadne, kada ti hoćeš da vježbaš taj svoj oslonac, da vidiš, ne da se objediš, je to istina. Istina je da će te Allah pomoći, sigurno. To je zasigurno. Kaže, na Uhudu, kad su mušici galamili, naši ubijeni, kaže Omer, šta da im kaže, Allah poslanče, reci im, na razlika je ogromna, naš su dženete, vaš u džehennem. Jesu se uzdali u Allaha? Jesu. Krenuli su u borbu? Jesu li izginuli? Jesu. Jesu šta izgubili? Kako će izgubiti? Kad su šehidi Uhuda, šta su izgubili? Znači, nije gubitak za tebe to što te možda nema više na ovom dunjalku. Ili što te neće biti. To nije gubitak za tebe. Naprotiv, to je rahatluk. Ide više i ti dunjalk. I vozovi, i avioni, i računi za struju, za ovo, za ono. Ne mogu. To je rahatluk. Jer je ovo zatvor ovdje. A Islam je došao da te kutarče ovog zatvora. Da ne budeš zatvoren. I kad ti pokušavaš da izađeš iz ovog zatvora, onda se pojavi njih kamar hoće da te zatvore. Ne mogu. Ovaj naš zatvor je volji. Ne damo ti izaći s tebe. Evo vidite kako je Mubarek zatvaro. Vidite kako je sad okoljen od vlastitog naroda. Makit ne može. Sjedi u svojim ložama i sad ovi hoće da te smijene, a ti nećeš. A ljudi te neće. Samo me, pravo mi je čudo kako mnogima promaće da ne kažu, ej Mubarek, pa to nije demokratija, izlazi odatle, ne možeš. Vidiš da narod tebe neće. O, razumom obdarimo. Kad im odgovara, kaže, izaberite sebi demokratsku opciju, evo uzmite njega. Kad im ne odgovara, u stvari kad narod se digne protiv njega, onda više nema demokratije. Sa narod ne može birat ponovo. Samo kad oni kažu izaberi, kad ne kažu nemoj ni zabirat. Sljedeća stvar i uzrok da te Allah te bareke ve teala zavoli, jeste sabor. Ovo je itekako teško. Jeste sabor. Pa se sabor dijeli na tri stvari. Prva je sabor u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Da ono što ti Allah tebareke ve teala naređuje, radiš i saburaš na tome. To je sabor. Nije sabor kako mnogi znaju reći. On je, kaže, lijepog ahlaka, vidiš što se lijepo smije. Ja ću tebi naći ubliha kamar koji se počita dan sam smiju. Kakve to veze ima sa ahlakom? Znaš ti šta je ahlak? Vidi ga, kaže, ja ću vam naći nevjernika koji kad ga vidiš, pedantan, jade, čisti zube, čisti ono hoda, eto, ta ja znam, ne harlavuće po cesti, ko bi pjareš. Jel to ahlak? To je njihova kultura ponašanja. Ali ahlak jednog muslimana jest ahlak onaj na kome se vide da on kuranske ajete provodi u djelo. I njemu ti ajeti koje provodi u djelo proizvode šta? Ahlak. Šta je dokaz? Kaže Aisha radijallahu anha, Allahu poslanik je bio najljepši ahlak, moral. I Allah kaže za njega, ali ti si najljepši čudi. Zbog čega? Zato što kaže dalje Aisha radijallahu anha, njegov moral je bio, kaže šta? On je bio Kur'an koji voli. Pa mu Kur'an proizveo šta? Ahlak. Kako će biti sufija lijepog ahlaka? Ovi dvije su stvari mora značiti. Uzmi maš i glavu, počitav ljudi. Je to prirodno? Je li prirodno? Bo nije valo, je prirodno. Možete zamisliti sahabe da oni sjedi oko halki, da vam daraju, počitav ljudi. To je nemoguće zamisliti. I kaže, oni su lijepog ahlaka, ti nemaš pojma šta je ahlak. Ti nemaš pojma šta je ahlak. Ahlak proizilazi iz kur'ansko-hadijski naredbi za, da se kloniš ono što je Allah zabranio, a da uradiš ono što Allah naređuje. I to je odakle proizilazi ahlak i sabr. Jedna u stvari zbog koji će te Allah te barke od Allah zavoljeti. Sljedeća stvar je sabr koja je uzrok da te Allah voli je sabr u činjenju grijeha. Da ne griješiš, da ne uzimaš ono što nije tvoje, da ne lažeš. I kamar u masu tih grijeha i da saburaš na tome. Da ti dođe grijeh. E ovo je sabur. Sad ćete vidjeti radi ovog sabura kako se može zaraditi velike deređe u dženetu. Čovjek kome dođe žena, jel da? Pa kaže, odi, da ima sa njim odnos. A on kaže, ne, ja se bojim Allaha. Šta je ovaj čovjek uradio? Saburo na činjenju grijeha. Neću. Neću Allaha radi. I nemoj mi reći da ga Allah ne voli. Naprotiv. Allah ga zavolio i voli ga upravo radi ovo. Što je saburo, neće da uradi ovo. Ona je lijepa, vitka. Ne znamo kakva, vjerovatno je takva, fitna. Zatakle. A svi vole žene. Čim se kaže ž, odmah glavi dignu svi. I on je, nije htio da uzme, saburuje. E to je taj sabur. Da ne činiš grijeh, a ne da radiš i uzmaš grijehe. Kaže, saburaj se. Šta ćeš je tako ve? Na čemu saburaš? Pa viš da ne saburaš. Kako? Pa ti si uzao grijeh. Kakav sabur? Ti već griješiš, a kažeš saburaj. Šta da saburaj? Čekamo još jedan sljedeći. Ukro si 100 eura, da ti još to ukrasi. Saburaj još malo 1000 kuzmin, samo. Onda ćemo stati. Nije to sabur, subhano. Zatim, treća stvar, uzrok da te Allah te bare tala zavoli u saburu. Saburu jeste sabur na iskušenjima. Ovo je danas, Allahu mi zna. Ovo je danas istaknuto više možda nego ikad. Pa radi ovog, pa radi one, radi ono, radi ono, radi ono, uzvišenika. A sabur na iskušenjima jeste da ono što uzvišeni od tebe traži, uradiš. I kad te na tom putu nešto zadesi da se strpiš, samo radi njega. I radi, zašto? Zato što trebaš trpiti samo radi svog gospodara. Ako nećeš da trpiš, onda ti nećeš da trpiš samo radi sebe. A ne radi njega. Nego nećeš da trpiš radi sebe. A radi njega trebaš trpiti. Jer je to uzrokom šta? Da te on zavoli. On ti naredio nešto i ti radiš. I hodaš po ovoj njegovoj zemlji. I on te stavi na iskušenje. Kako je obećao? Svakog od nas će stati. Pa nemoj onda misliti da će te ostaviti. Allah te prati, bola. Allah vidi kud si krećeš. Allah zna o tebi sve. I nemoj da se bacaš u očaj. Zamisli sad čovjeka koji je krenuo Allahovim putem i napol puta. Zaboravi na Allaha. Zaboravi da ga Allah iskušava i da se osloni na njega upravo tad. Jer mi se možemo ovako dok sjedimo ovdje večeras, pijemo kave, oslanjamo se nikad, mi se oslanjamo na Allah, mi se oslanjamo na Allah, sve možemo, šta dok ne dođe, elif la amin. E hasibe nasu, e jutraku, e jekulu amena, ve hum la juhtenu. Ve la kad fetenne ladine min kablihi, ve le ja'lemen Allahu ladine sadaku, ve le ja'lemen al kadibin. Sve dok Allah ne stavi na iskušenje i mene i tebe svakog od nas i dok Allah ne ukaže da li ja lažem ili govorim istinu. A kunemam se Allahom da će Allah, sad govorim sebi, da će mene za svaku ovu vijest što vam kažem, za svaku ovu riječ, za svaki des, za sve ću biti provjeren. Da li ja to govorim radi njega ili govorim da bi ja se vama ovdje dodvorio ili da ljudi kažu kako se Allah će me iskušati, braću. Jer uzvišeni kaže, a vijesti o vama provjeravat ćemo. Pa ćemo vidjeti, Allah molim da me učvrsti, pa i vas, da li ja govorim istinu ili ne govorim istinu. Zato što će Allah tebareke ve taala pokazati da li ja lažem ili govorim istinu. Zašto? Ako me ostavi kao lažova, ja ću onda vama vjeru prikazati i ostaće takvom kakvom nije, tako? E zato su iskušeni. A ako budem iskren, onda ćete znati da ste bili uz onog koji je bio iskren. E zato su iskušeni. Nijedan od nas ne može reći da vjeruje u Allaha i poslanika. Nijedan. Nijedan, niko. A da ga Allah neće iskušati ovim riječima. Jer ako bi ja preživio sa svojim lažima i vas obmanjujući i lažući vam, kako bi se vjera prepoznala? Kako bi se prepoznao din? Recite vi meni. Kako? Ako bi sad napravio vijeće, pa sjedan, hajmo svi zajedno. I ovi, i oni, levi, da svi zajedno. Kako bi se prepoznao? Istina. Allah kaže, huvaladi, ersala rasulehu bil hudava dinil haqqa, li uzihrehu ala dini kullihi, walau karihal mushrikun. On je poslao poslanika, gledajte, sa uputom, sa ispravnom vjerom, da bi je uzdigo iznad tri vjera. Allah će je uzdignuti. Ovu prelijepu, slatku, ova islam se ne može pisati. Kad bi ga opisivo stotine hiljada godina, njegovu ljepotu i slast, koju nudi islam, ne možeš opisati. Ovo se ne može opisati. I zato uzvišeni obećava da će iskušati. Ja ću biti iskušan. Ubijeđen sam da ću biti iskušan. Ko što vas gledam. Ali ako ga ne budem molio, malo prije smo rekli uzrok ljubav je tebeko. Ako ga ne budem molio, opet, gospodaru moj, sačuvaj me. Jer i kad dođe iskušenja, opet ne mogu, iako provodim ono što on traži od mene, opet ne mogu izaći iz iskušenja bez Allaha. Iako ono što traži od mene uzvišeni, radim, borim se, trudim se da radiš i radi, opet iz iskušenja ne možeš izaći, iako su sva halal, sve si halal radio, sve si poduzeo, ne možeš izaći dok te Allah ne pomogne. Zašto? Opet na njega se moraš osloniti. Hasbunallahu wa ni'mal vekil je dokaz. Ibrahim a.s. ide u vatru. Šta kaže? Nemoj me gospodaru bacati u vatru. Kaže hasbunallahu wa ni'mal vekil. Iako je vatra, meni je dovoljan Allah. Šta je ovo pokazatelj? Opet bez Allaha, iako radiš sve što ti je naredio, opet moliš ga da ti to primi, ideš i dalje i opet na njega se oslanjaš i opet njega moliš da te pomogne. I opet bez njega ne možeš ništa. Pa šta je onda onom koji griješ? Kako će se onda on uzdati u Allaha? Kad Allah svog poslanika, miljenika, iskušava, braćo, shvatate, iskušava ga, jel to možda neko bi pomislio, Allah ga ne voli. Vidi, Muhammed gladan. Nema Muhammed frižidera, nema vitrina, nema blaga, nema kistre, nema gradova, nema države. Jel moguće da je to ta vjera? Jest, to je ta vjera Allaha mi. Vjera sučeljavanja, iskušenja, dave, džihada, borbe i muke, to je ta vjera. On bio iskušan i ti ćeš. Allah voli više Muhammeda s.a.v. nego mene. Poslanika Allah voli više nego mene. Jel tako? Jest tako, braćo. Voli Allah tebareke ve taala svoje vjerovjesnike, poslanike više nego mene. Pa ih je šta? Iskušao. Da pokaže ko govori istinu, a ko? Ko će ostati lažo? I da bi se oni onda šta? Uzdali u svoga gospodara i da bi nama prenijeli i pokazali ovako radite. I vi ćete, kao što dojma učite, biti sa istini. A? Sad vi, sa šehidima, vjerovjesnicima i poslanicima. Sami ste šta? Zašto se ovo četvoro jedno uzdrugo konstantno stoji? A ne može biti šehid neiskren. O tako? Nemoguće. Ili da iskren bude malo i neiskren. Nemoguće. Zato što će te Allah pomoći kroz tvoju iskrenost da hodaš putevima koje on voli. I onda on te zavoli. Ako te Allah zavoli, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Molim Allah da nas nadahne time, da radimo te korake i poteze i dijela koje je naredio i da se ostaje u koje zabranio i da to bude uzrokom da nas on zavoli. Sljedeći, braćo moja, sljedeća stvar uzrok Allahove ljubavi jeste pravednost. E, i ovdje se možemo dobro protresti, sve jedan. Pravednost prema ljudima, ne samo prema muslimanima i prema nevjernima. Pravda je nešto što islama mora oličiti islamu. Primjera radi, ušao si u prodavnicu i vidiš da je tvoj brat krade lopom, krade biciklo ili nešto. I on optužuje, kaže da je ukrao ovaj mitar, recimo. Je li pravednost da ti braniš brata? A vidio si da je on ukrao? Vidio si da on krade? Kako će biti? Ili da je njemu ukrao 100 eura iz džepa? On kaže nisam, a ti vidio da jesi. Nije, braćo. Pravednost je da kažeš, ne, ovaj, to je njegovi 100 eura, a ti lažovčino jedna. Lažeš, to je njegovo. Pa on je kafir. Ma nemoj. Kakve to veze ima sa pravednošću? Vrati mu njegovo pravo, ali ja bi ne vitali. Sustraće židova na pijaci i kaže, to je, kaže, moj pancir. Kaže, ovaj nije. Kaže, ali ja, to je moj pancir. Nije, jest, nije. Idemo kadi. Idemo kadi. Ali ja ide sa ovim kod kadije, braću. Prepoznao svoj pancir. Mi ali i vjerujemo, jesi njegov pancir. Kako ćeš dokazati? Kad su ošli kadi, hoće objašnjati, kaže ovaj njemu, imaš li, kaže, ali ja, vojci se dokao, kaže, ne imam. Pita ovog šta je, kaže, jest moj pancir, ja ga tu i tu našao, tu i tu, moj i gotovo. Imaš li Alija svjedoke? Ne imam. Kaže, pancir je njegov, Alija, ne možemo prisutiti tvoj korist. I ovaj izgovara šehadu. Kaže, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kakva je ovo vjera? Ja idem sa halifom tu se sport kod kadije i oni presuđuju moj korist. Ovo je vjera pravedna. To je ta vjera. Nema veze što si ti reis. Ako si lopo, ukro si, ukro si. A on dragan, nije ukro. Palas. Ovo je razlogom. Jedan od razloga da te Allah te barke u tala zavoli. Zato što uzvišeni kaže وَنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِلْقِسْتِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِتِ Kaže uzvišeni, ako im budeš sudio, sudi im pravedno, jer Allah voli pravedno. Sljedeća stvar i uzrok, koji je jedan uzrok da te Allah te barke u tala zavoli, jeste teoba. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kaže uzvišeni, gledajte, Allah zaista, ovdje došlo još, Allah zaista voli one koji se često kaju i koji se mnogo čiste. Allah voli one, ne samo u drugim ajetima naši da kaju se, ne, koji se često kaju. Šta ovo znači često? Nemoj danas da te utrefi da nijednom nisi, ne jednom, samo Allah zna koliko grešimo. A da ne kažeš, gospodar moj, ja rabi, prosti mi. Kaže, šetan, razgovaram sa ja, ali selam, pita ga, Iblis. Kaže, kako vi, pita on Iblisa, kako ovaj, svrstavaš ljude ti? Kaže, Iblis, kaže, vama vjerovjesnicima i poslanicima ne mogu ništa. Imam, kaže, one druge, s njima, kaže, igram se, ko dijete s lopticom. Tega šutnem van, tega šutnem tam, radim svega što hoću. E imam, kaže, ovu treću grupu ljudi, oni, kaže, po dani greše, i kad dođe noć, dignu ruke i moli Allah da im oprosti, kaže. Oni me slomiše. Allah, bez ovog dokaza, Allah te barek je ta'ala, braćo moja, vi znate da je za svaku stvar prvo, i za kajanje čovjeka prvo jeste šta? Samo kajanje. Da bi bilo primjeno, moraš zamoliti Allah da ti oprosti. A pogledajte kako ljudima teško, kao da ovo košta 3 miliona eura. Allah ne traži da uplatiš nigdje za oprost. Je li tako? Je li nije? Ne traži uzvišeni da odeš negdje da ubaciš. I za nešto tako. Koliko je? E, ako hoš da se oprosti, pola jasin je 100 eura. Ako hoš malo više, 500. Znači tako da, 1000. Drugčije ne može. Koliko platiš, toliko se platiš. Jel da? Jes, koliko oprosta? Uzvišeni nigdje nas nije, jes, zaklad. Nije nas zadužio ovim. Da moraš, nego samo da digneš ruke i pogotovo osamu. Zamoliš ga, uradio si grije danas, a samo Allah zna ko od nas, ne neko nije, nego koliko smo danas uradili. Samo Allah zna koliko dnevno uradimo grijeha. I on opet naš uzvišeni. Wallahi, ova islam je prelijep, Allahak. I opet svaki dan i svaku noć, u stvari, na nama, na zemaljskom nebo, na njemu način, kako to samo njemu dolikuje, uzvišeni svaku noć, čeka ko će dignuti ruke za moga da mu oprosti. Braćo moja, A mi nećemo da idemo u susret njemu svaku noć. Griješio si po dan, gospodar moj. Pomozi me. Ako ne možeš se kutarsa ideja, pa stoji stalno, pa moli ga da se više ne vraćaš. Sigurno će te pomoći. Gledao sam vallahi ljude i ovisnike i ove i one u sekundi sve ostavljaju. Pa niko se neće usuditi, niti smije usuditi od ovih, jel da, stručnjaka, specijalista kaže, dajte da vidimo čovječe, kako si ti, pa mi potrošimo hiljade i hiljade para da on više ne drogira se. Hodi vam, kako si to uradio? Što kako sam uradio? Primite islam, pa što vidi kako ide. Sad pa sad. Brzo. Je li tako? Ovaj pio alkoholčar, pitam jednom, vozim ga iz Živinica, kaže, ja sam, kaže, toliko pio. Toliko sam pio da mi je u ratu nogu otkilo nešto, ja ne znam šta mi je otkilo nogu. I dan danas ne znam šta je. Toliko je bio pjan. Pa kad si, kad ja sam se napio tamo nekad, imao, kaže, prije jednog 17 godina, nisam se više triznio. Pa šta je sad kad ne pijem? Ne pijem, kao ti ne pijem. Jednostavno izvadio iz frižidera sve. Da, imen da se ja ono, ko čovjek ne zna ništa. Da vidim kako se to klanja, neću više. Evo me, kaže sad, musliman. Žena, djeca, sve bilo odšlo od njega. A nemaš ti simpozijuma, jel da i tribina, kako ostaviti drogu. Pa da dovedu nekod vam. Ovisnik je u islamu sad. Nemoj, haj recimo ti kako se ostavlja. Ha, živio. Evo vidiš. Jedan dokaz da postoji Allah. Evo ti ga čovjek ovdje. U koliko ste potrošili da on te ostavi, nismo ništa. Apsolutno ništa, ni fenga. Još on došao sam, kaže, ja više ne pijem. 17 godina, više kaj neću. Sinoć bio crn, koga ujutru se pojavi, bijeli se ko ruža, bijela ruža. Samo ujutru osvane, kaže, kako to ide? Evo, ako digne ruke gor, idi se okupaj, tako ide. Samo islam. A ovo je šta? Teoba. Ne bi on ovo izveo da ga Allah nije zavolio. Svatate? On to ne bi uradio da ga Allah nije zavolio. A Allah ga zavolio i odmah ga očistio. Evo ti. Mi ne znamo što se dešava. Primjer radi, evo ti bubreg, evo ti srce, možda sve novo, šta nas briga. Bitno da čovjek više ne pije. I trebamo samo sjetiti gledati u njega i bretice. 17 godina pio, ustao za novu godinu, sutra ujutro, prvi dan ove godine, kada više ne pije. I odmah, kaže, mama, sine, ti nisi normalno. Babo, kaj, sine, ti, šta je s tobom? Čuj, 17 godina dolaziti u penthouse, samo ne ređem, i sad nije normalno, nedjedno. Sad kad najljepše izgleda, vama najgori. Pitanje ko tu najgori. Ko ne valja sad? To jutro je, kaže, osvalno po njega. Veoma teško. Hajde. Dobro. Sljedeća stvar koja je uzrok da te Allah te barek i te Allah zavoli jeste slijedjenje pravog puta Kur'ana i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Slijedjenje poslanika ali salatu wasalam i upute sa kojom je došao u svim sferama života. Kaže Allah te barek i te Allah, evo mi smo na početku rekli, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kaže, reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Ovo ne može biti jednostavnije rečeno. Ako Allaha volite, ovaj ajet lomi kičmu svakom onom koji kaže da voli Allaha i onom koji kaže da hoće da voli Allaha na koji način kako on smatra da se Allah može voljeti. Novo taj. E, malo teže. Ja pamtim to tako. Pa nisi zadužen da pamtiš. Ko te opereće time? Ti slijedi poslanika, pa će te Allah voljeti. Čak, kad bi slijedio Allahu draže poslanika nego od onog što ti ovdje izmišljaš. U smislu kaže, Musa ali se vam, da kažeš, hoće njega slijediti. Hoćeš imati takve koristi. Hoćeš li leži? Što se učite? Pa nećeš, reci slobodno. Odmah uko, top kažeš, ne. Ma nek se snimaj, bolje, nemoj da ljudi snime sramote. Ako slijediš Isa ali se nam, imaš nikakve koristi. A pazite, Allah, poslanik, voli ovaj Isa ali se nam, tako? Džaba ti opet. Wallahi, težina je slijedit sunet. To jest, težina ga je ne slijedi. Samo njega, poslanika i nikog više. Da dođe sad Ibrahim, Adem, Nuh, Čuaj, Salih, Lut, ali se nam. Ne može, samo poslanik, ali se vatim se nam. Zato što Allah to naređuje, on je Bog. I on radi šta on hoće. Pa kad ne možeš slijediti Isa, i Musa, i Ibrahima, Pa kako ćeš tražiti nekog ovdje? Ko nije možda nikakve veze sa ovom vjerom. Kako? Na koji način? Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Omer, Omere, tako mi je Allaha da je Musa živ. Da je ovdje sad Omere. Kaže, morao bi da slijedi ono sa čim ja dolazim. Allahu ekber, braćo. Allahu ekber, braćo. Ovo je jedan od najjačih dokaza od kojih učenjaci kažu da je dozvoljeno i da nema, od toga ima Mahmed Šejh ibn Baz rahimehullah Šejh Temin, da je dozvoljeno svu literaturu koja nije islamska, koja je iskrivljiva akidi, koja je spalit, bacit i bez nada pravne štete. Otkud? Omer kada je donio listove Tevrata, pa svi sam sve. Tevrat donio. Tevrat ne može ni ovo kaži. Šta mu on govori? Dvije stvari. Znači, Omere, donio si Tevrat. Iako u njemu šta? Allahu govor. Ali Omere ne može. Tevrat, braćo moja. Tevrat, znači knjiga, ne može ništa doći, ni napisano, ni donešeno, ako nije od mene došlo. I onda ne može, šta drugo? Ne može se niko ni slijediti osim ja. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je uzrok da te Allah te barek tala za ono. Zato i pogledajte kako je jednostavno u ovom ajetu. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti. I grijehe vam oprosti. Zavolit će te Allah, a kad te zavoli, vidi što ide dalje, gdje ćete prosto. Zavoli te, a kad te Allah zavoli, evo šta će šta bolje. Kuj, malo bolje goće, žena te može voliti, ali ona će umri. Ode žena je da ti plaćeš. Kukulana je žena, zna drugo. Ma dva mjesta plaćeš, treći traži drugo. A pa šta ne mogu, ja sam živim. Ja sam nju volio, ali eto. To je tako. I dozvoljeno, ti nije zabranjeno. Ali kad te Allah zavoli, nema više, nema više i ne postoji prepreka koju ćeš ti dozvoliti da stane između tebe i one ljubavi kojom te Allah obasu. Ne daš. Jednostavno šta? Voliš svog gospodara sa strašću. Ne daš ništa da stane između tebe i njega. Sve što dođe, bježi. Ni roditelj, ni majka, ni očevi vaši. Ni djeca vaša, ni rodina vaša, ni imećima, ništa, ništa, ništa. Ako su vam ili, od koga? Od Allaha i njegova poslanika. Ne smiješ ništa više od osim Allaha, pa poslanika sam Allaha. Zatim, sljedeća stvar jeste obavljanje nafila, dobrovoljnih namaza. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allah te bareke teala, hadisu kući koga prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, kaže, ko ne prijateljuje sa mojim dobrim robom, Eulijom, ja sam mu, kaže, obznanio rat. Ja mu objavim rat. Ničim mi se moj rob ne može približiti pored farzova kao na filama, a moj rob će mi se približavati na filama sve dok ga ne zavoli. Znači, pored farzu, prvo farzo je pa na file. Približavati, kaže, uzvišni da ga zavoli. E sad, vratite se vi na onog čovjeka koji kaže, ja volim Allaha. Klanjaš, kaže, bilo je klanjao. A ovdje Allah kaže, na filama, pored farzove, farzove moraš, na filama da se približi, da ga zavoli. A ona ne radi ništa, kaže, ja volim Allah. Pravi si ti. Pravo ti je srce, nema govora. Treba ga iščupati, da vidimo ja. Jer ti braniš i vanštinu sa srcem, ne moram ja. Kako ona kaže, ako idaš, rastige za me. Ja tako se, reka, ja se vidiš, ko ovu. Zatim, sljedeća stvar je skromnost na dunjalku. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budi skroman na dunjalku, pa će te Allah voljeti. Kloni se onog što je kod ljudi i voljet će te ljudi. To jest, ne leti za njegovim imetkom. Odmah te čovjek zamrzne. Kod si poleti, bilo to ne vidi ovo. Nemoj, ono što je kod ljudi ne traži. Traži ono što je kod tvojeg gospodara, dobit ćeš. A njegovo je sve. Pa gdje ti je najsigurniji iskret? Tamo gdje je sve, gdje je sve njegovo, i tamo gdje tvoj ima nešto malo, to je njegovo, i to nije tvoje. Pa traži onaj, čija vla, kod onog čija vlast ne prestaje nikad. Ko njega traži? Šta god ti zatreba? Allah moj, se kaže poslanici, daj mi hranu kakva god, ali mi je potrebna. Nije rekao da mi će vape. Da. Potrebna mi je hrana, pa kakva god dođe, alhamdulillah, opet sam zadovoljan. I samo ću za kraj još, braće moje, znakovi Allahove ljubavi prema stvorenjima. Znači, znakovi pomoću kojih možeš prepoznati da Allah tebe volim. Prvi je znak, kaže, ispravno postupanje u svim situacijama. To jest, daleko od svega što uzvješeni Allah te barek i tala ne voli. To je prvi znak. Zatim, da se dove primaju. Da Allah te barek i tala prima dove. Doviš i vidiš da je dova primljena. Kaže uzvješeni, u hadisu kuci, koji bilježi Buhari, kaže, ničim se bolje moj rob ne može približiti kao sa onim što sam kao farz propisao. Evo ga. Ovo je oni što vole Allah. A ništa nije. Kaže, ničim mi se ne može približiti kao sa onim što mu farz propisao. Ničim. Prvo farz. Zatim kaže, a moj rob će mi se približavati, sad idemo ono drugo, jel da, na file, sve dok ga ne zavolim. A kad ga zavolim, bit ću njegov sluh kojim sluša, vid kojim gleda, ruka kojom uzima, noga kojom hoda, pa ako šta od mene zatraži, daću. A ako kod mene zatraži, to ćeš te, ja ću ga zaštititi. Ovo kaže ko? Allah te barek je odao. Kaže, to jest, kaže, neće slušati osim što Allah voli. Neće gledati, to smo neku noć pojašnjavali, osim ono što Allah voli. Neće dirati zabranjeno. E tad postane, dobar dio sufija su ovdje jesu skrenuli. Vidiš, kaže se, čovjek može utjeloviti u Allah, onaj to kojim naredi. Čuli ste za njega svi? Njegova hida fena fila utapanje u Allah. Kaže, ovaj svijet je samo nestvaran. Ovo kaže, mi smo svi, kaže Allah. Ovo je samo elektronski medij. Mi to ništa ne možemo, ono, imate tu kod u dijelu, ona je Harun Jahja. Tu imate dosta ove akide. Pa se pričuvajte. Zatim i sljedeća stvar u kojoj se poznat znak Allahove ljubavi prema stvorenjima jeste, bit će prihvaćena njegova djela i riječ. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada Allah zavoli roba, pozove Džibrila pa mu kaže, zaista, ja volim tog roba, pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril, a zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa im kaže, Allah je zavolio tog i tog, pa ga i vi zavolite. A zatim bude prihvaćen među ljudima na zemlji. Zato, draga moja braćo, tražimo put ka Allahovoj ljubavi kroz ibadete koji nam je on te bareke o tala propisao, kako bismo bili od sretnijih i na dunjalku i na ahiretu. Kaže uzvišeni, وَإِنِّي لَغَفَارُ لِمَنْ تَعْبَ وَعَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Kaže, ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje, to je vjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na pravom putu istraje. Evo vam sigurnost. Jedino onaj ko ne vjeruje Allahu, šta ću mi ja, ne mora ni vjerovat. Uzviše mi kaže, ja ću sigurno oprostiti. وَإِنِّي لَغَفَارُ, kaže, ja ću sigurno oprostiti لِمَنْ تَعْبَ وَعَمَنَ وَعَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Kaže, ja ću sigurno oprostiti, sigurno, onome, kome, dvije tačke, ko se pokaje, zatim dobra djela čini, ono što uzvišeni naređuje, da se zabranjeno kloni, i kaže, na tome, tome ste pahu, opet pravi put, i na njemu istraje. Garancija, pečat, viza za džennet, u jednom od ovih ajeta, evo sad smo ovaj pročitali. Uzvišeni kaže, suri Taha, 82. ajet, sigurno ću oprostiti onima koji se pokaju, vjeruju, rade dobra djela i zatim istraju na tome. Ako nešto fali od ovog, mogao bi nastati problem. Vjeruješ, pokaješ se, vjeruješ, a ne da istraješ. Nisi istrajao, problem. Problem je gdje? U prvom, pokajanje je problem. Ne u ovom zadnjem. Zatim, ako se pokaješ, pa ne vjeruješ, opet problem. Još gori. Ako se pokaješ, a nećeš da činiš dobra djela, opet problem. Pogledajte da jedno bez drugog nije. Zato je šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, braću moja. Kada kažeš la ilaha illallah, je tako? To je vjerovanje u Allaha te bareke ve taala. A Muhammedu Rasulullah, kad čovjek hoće da primi islam i kaže, i mi mu kažete reci šehadet, i on kaže la ilaha illallah, i vi i dalje čekate. On gleda u vas. I ti mu kažeš, nisi još musliman. Kako nisam, a kažem la ilaha illallah. Kažem, nema Boga sim Allaha. Čovječe, nisi još musliman. Moraš da kažeš i Muhammedu Rasulullah. E kad kaže, sad si postao musliman. Sad ćemo vidjeti. Da li ti ono la ilaha illallah jesi li iskren? Zašto? Pa zato što je Muhammedu Rasulullah praktična primjena la ilaha illallah. Jer da nije tako, ti bi samo stao kod la ilaha illallah i džennet. Ne može rođu moći. Muhammedu Rasulullah je ono reci ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Muhammedu Rasulullah je praktična primjena la ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah je šerija Allahu. Naredba od koga? Od la ilaha illallah. E ako hoćeš da te Allah voli, Muhammedu Rasulullah. Jednostavno. Reci la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, inna ladine kalu rabbuna Allahu, thumma istaqamu, ja vas ću te voliti. A sebi dobro. Kome ćeš štima da te voli? Meni ovo milijono ili da te zavoli tvoj gospodar te barek. Molim Allah uzvišenog da budemo od tih koji će on zavoljati. Molim Allah te barek i vtala da budemo od onih koji će raditi djela kojima je on zadovoljan. Allah molim da nam grijehe oprosti. Allah molim da nam grijehe oprosti i sramote pokrije. Allah molim da nam grijehe oprosti i sramote pokrije. Molim Allah te barek i vtala da nam grijehe oprosti i sramote pokrije. Allaha molim da nas očisti od grijeha. Allaha molim da ne dozvoli ni jednom večeras ovdje u ovom mešidu da izađe, a da mu Allah ne oprosti njegove grijehe. Allaha molim da nam grijehe oprosti i u džennet nas uvede. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti i u džennet nas uvede. Molim Allaha uzvišenog da pomogne muslimane gdje god živjeli radi bolesti. Molim Allah te barek i otala da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima i sa iskrenima. I posljednja dova je alhamdulillah, alhamdulillah, alemin, subhanak, Allah, alhamdulillah, ašadu, la ilaha, astaghfiruka, wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.